روان پو ارمان شهیدان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون گلالی نم یالی بر یالی غازان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون گلالی نم یالی بر یالی غازان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون پټټر گزار خړلې دې پټټر گزار خړلې دې پټټر گزار خړلې دې پښان اخر گزار باتوران زمون پښان اخر گزار باتوران زمون گلالی نم یالی بر یالی غازان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون تنداری دخمن وای تنداری زی غوٹی پو دخمن وای برای من دی سر سیری بازان زمون برای من دی سر سیری بازان زمون گلالی نم یالی بر یالی غازان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون دا خونا چه کشران شهیدان لرو دا خونا چه کشران شهیدان لرو دا خونا چه کشران شهیدان لرو دساقی خون دشتا امیران زمون دساقی خون دشتا امیران زمون گلالی نم یالی بر یالی غازان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون گلالی نم یالی بر یالی غازان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون دی جنت پو باغچو کی چکر وای دی جنت پو باغچو کی چکر وای دی جنت پو باغچو کی چکر وای قمر دین او محمد ارپان زمون قمر دین او محمد ارپان زمون گلالی نم یالی بر یالی غازان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون گلالی نم یالی بر یالی غازان زمون دی روان پو ارمان شهیدان زمون دا محمد برار وینو رنگ راڑو دا محمد عرفان وینو رنگ راڑو دا محمد برار وینو رنگ راڑو چسم سور شو خل خل گلستان زمون چسم سور شو خل خل گلستان زمون گلالی نم یالی بر یالی غزان زمون دی روان تو ارمان شهیدان زمون گنڈا پور تن جالو ٹاٹو بیدے گنڈا پور تن جالو ٹاٹو بیدے گنڈا پور تن جالو ٹاٹو بیدے پکشتا طالبان پیدایان زمون گلالے ملیالے بریالے غزان زمون دیروان کو ارمان شہیدان زمون دے الفاظ پغاشو صلیب لے دے الفاظ پغاشو صلیب لے دے الفاظ پغاشو صلیب لے سی پوی دی جوندی شاعران زمون گلالے نمیالے بریالے غازیان زمون دی روان کو ارمان شہیدان زمون گلالے نمیالے بریالے زمون دیروان کو ارمان شہیدان زمون دیروان کو ارمان شہیدان